Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Θα σου δώσω μια πληροφορία. Για πες. Θα βάλω κουκουλά. Ωραίο. Βάλε. Η Τζάκρη. Απαπαπαπα. Ναι. Πρώτα θα ψηφίσει Γκλέτσο και μετά θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει. Εγκρίνω και συμφωνώ. Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι. Ναι, πρώτα. Ξέρεις γιατί θα το κάνει. Γιατί. Για να έχουμε νέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, κι άλλοι. Ναι, ρε. Δεν βγαίνει μάνα μου. Πόσο ακόμα. Φτάνει. Με Γκλέτσο δεν θα έχουμε διάσπαση. Λες, εγώ πιστεύω είναι ερωτικό. Είναι βαρβάτο αυτό, αλλά θα έχουμε διάσπαση. Βαρβάτο είναι κι ο άλλο, τι πάει να πει. Ποιο είναι βαρβάτο. Κατσικό Γκλέτσο, άλλο. Έλα, ρε τώρα. Μπροστά στον Γκλέτσο δεν φτουράει κανένα. Το ακούω. Τα δύσκολα βράδια του χειμώνα μπορεί να παίξει και χιουπόρν. Καλέ, τα κόμματα είναι ματιασμένα, δεν το βλέπετε. Είναι ρουφηγμένα. Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξεματιάσει. Χωρίς. Είναι ρουφηγμένος. Άντε να φωνάξετε, καλέ, την κυρία Μαμή να τα ξεματιάσει. Εκτός βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ, ε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σώζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ματιασμένος. Έχουν βγάλει τα μάτια τους εκεί. Τι να σου κάνει ένα αυτού-φτού στα οριστά καρπαδεντρά. Στα οριστά βρίσκουν. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε τα κόμματα με τη σειρά εμφανίσεως. Πρώτον, αυτή η Νέα Δημοκρατία διέγραψε, λέει, το Σαμαρά. Δεν μας λέει όμως για ποιο λόγο τον διέγραψε. Απλά κάτι, αν θέλεις, είπε κάτι μαλακίες. Αν είναι μάγκας ο Μητσοτάκης, αν διέγραψε και τον Καραμαλή, καλέ. Γιατί και αυτός κάτι τέτοια λέει. Δεν τα πει. Πώς δεν τα πει, κρατάει μια μετριοπαθή στάση, σου λέει και αν κάτσει για πρόεδρος, γιατί όχι. Α, μπράβο, εντάξει. Άσε που έχει πιο πολλά delivery στο κέντρο. Άλλο να είσαι στο προεδρικό μέγαρο και να έχει default σε 4 λεπτά, άλλο να έρχονται στην Αφήνα να ψάχνει. Στο καλό το μπέργκερ. Απαπα, μη σου τύχει. Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε κάποιο μεζέ. Παραπολιτικά. Ναι. Αποστόλης. Ναι. Λοιπόν, είμαι ο Ανδρέας Κούριερ, είμαι σκητά. Έχω βρει το όνομα του κόμμα που θα δημιουργηθεί ο Κασελάκης. Ποιο είναι το όνομα? Λοιπόν, γράψε για να βάλεις μετά άκρη. Γράφω. Προεδρευτική. Τι προεδρευτική, τέλειωσε. Προεδρευτική ένωση. Προεδρευτική ένωση. Ομοφιλοφίλων ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και επειδή δεν το έχω καταλάβει, πώς διαβάζετε αυτό? Προεδρευτική σημαίνει είναι προεδρευτική. Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Πώς το διαβάζουμε σε συντομογραφία, θα λέγαμε. Η ακροστοιχίδα του ποια είναι? Πρώτα γράμματα. Ποια είναι, δεν τα καταλαβαίνω. Πι. Προε, δηλαδή προε, προεός, προεδρός. Αυτό. Πι, πρόεδρος. Πι, έψιλον, όμικρον, σίγμα. Τα αρχικά γράμματα. Γιατί να μην το προοδεύτηκε να μου βάλουμε προ. Λοιπόν. Θες να υπονοήσεις κάτι. Όχι, τέσσερα γράμματα, δεν είναι. Πάντως είναι ένα κόμμα που θα μπορείς να το βάλεις στην καρέκλα σου και να κάτσεις πάνω το μαθές. Λοιπόν, θα ακούω. Με αυτές τις ιδέες που έχετε, τις τάχαστιες. Λοιπόν, φτάνει. Νομίζω ότι είναι πετυχημένο. Πολύ πετυχημένο. Ναι, γεια σου, Αποστόλη. Ή μάλλον τσακλαγιαγκίλεδο. Τσακλαγιαγκίλεδο. Τι έχει, ουισκάκι? Ένα ουισκάκι, ναι. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Οκ. Το ακούς. Το ακούω. Σε ποιον όροφο είσαι? Στον 7ο. Ω, να σου λέω. Δεν έχει ασανσέρ, είναι ο συντηρητής κάτω. Να πάρει. Μπορεί να με κατεβάσει κάτω σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ στη διαφήμιση με το καλάθι που κλέβει τον καφέ. Κατέβασε το ουίσκι, όχι τον άνθρωπο. Ή σαν τον Κασελάκι που κατεβαίνει στο συνέδριο. Θα το δούμε, εντάξει. Κάπω ή σαν το Ρουβά που κατεβαίνει από τα ταβάνια. Τον Τόμ Κρουζ. Κατέβασε το ίσχυ κάτω. Δεν μπορώ να ανέβω στον 7ο. Να σου πω και κάτι, να σου πω λίγο. Προχθές ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ στο Ήλιον και ξαφνικά ακούγεται από το μεγάφωνο ο κύριος Καλαμούκης να περάσει στο χώρο του γκαράζ. Και μετά από ένα λεπτό λέει: ο κύριος Θήμιος, παρακαλώ στο χώρο του γκαράζ. Ρε ζει, ο Θήμιος, ο δικός μας. Στο Ήλιον αποκλείεται. Είπα κι εγώ. Ναι. Στα μεμούρι, μεμούρι. Δεν έχει διαβατήριο για Ήλιον ο Θήμιος. Ό,τι πιο κοντινό είναι η Ηλιούπολη. Τίποτα κομμένο. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία. Γίνεται. Λέγε. Μ' ακούς? Λοιπόν, θέλω τον παπά Μητσοτάκη για να λέει αυτό, ξέρω εγώ, είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει και τέτοια. Από το κλίματο από εκεί πέρα που κλαίνε, πώς το λένε, την ηθοποιώ εκείνη μωρέ, εντάξει. Καβογιάννη. Την Καβογιάννη, σωστά. Και στο τέλος τον Άθωνο Γεωργιάδη που να λέει: δεν μπορώ άλλο, συγκινήθηκα. Σταματάω. Ο βουλευτής Μεσσηνίας, κύριος Αντώνης Σαμαράς, τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι με αφορά, από σήμερα λοιπόν... Λος Πούλος. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το σφουγγάρι. Εκοσύλεψες τον κάτω κόσμο μου! Εγώ επειδή είμαι της ευθείας τσαντρικής σχολής. Σας αρέσει τεθλασμένη? Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω να σας διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα. Σαν να έχω ανέβει στην ψηλότερη κορφή και φωνάζω δυνατά για εκείνα που με καίνε. Φτάνει στα αυτιά μου η δικιά μου η φωνή και μου λέει εκείνα που οι άλλοι δεν μου λένε. Σαν να έχω σκοντάψει σε χαράδρα από μερί και μονάχος πνίγομαι στο αίμα της πληγής μου. Έρχεται σαν ξένο χέρι πάλι αυτή η φωνή και διακόπτει τη διακοπή της αναπνοής μου. Και μία ακόμα αφιέρωση, ναι, άμα γίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλετε το Γκασελάκι που ξέρω εγώ μαζεύεται τώρα και κάνει διαρροές από εδώ και από εκεί για το τι κόμμα θα κάνει. Ξέρω εγώ λίγο Τζακ, λίγο Αποστολάκι, τον Ναύαρχο, καταλαβαίνω. Έτσι αυτά όλα, έτσι κάτι θα κάνετε πολύ ωραία. Καλά, καλά. Ωραία, έχει, θα κάνουμε ρεζουμέ. Αρχίζει μία νέα εποχή. Η εποχή που δεν θα είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το ξέρω. Επιτρέψτε μου, δεν το έχω δει τι ακριβώς προβλέπετε. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κάνουμε την αδιαφορία συμμετοχή. Και γι' αυτό ξεκινάμε μαζί από την πρώτη και όλα στιγμή. Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Γράφεστε στο www.todikomaskinema.gr. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει γίνει περίγελος. Σαν να κοκοδεί βαθιά μες στο φλοιό της γης, μες στη λάβα του πλανήτη λιώνει το κορμί μου και σαν ποταμός της δροσερότερης πηγής. Η φωνή αυτή φυλάει στην δίψα τη δική μου. Σαν από το χείλος του βουνού να κόβω τίξη κι όλο ένα προς το έδαφος να κατεβαίνω. Άλεξη πτωτό πίσω απ' την πλάτη μου θα ανοίξει η φωνή που με μάθε ποτέ να μην πεθαίνω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, Αποστόλη, ήθελα απλά για την Παρασκευή να αποχαιρετήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και ήθελα να του κάνω ένα αφιέρωμα. Ναι, για πες. Λοιπόν, βάλε ό,τι μπορείς από το bye-bye που λέει ο Καλυβοκάς, μια τρελή οικογένεια. Βάλε το Μότσιο, να σε κάνω Βασίλισσα πάλι bye-bye. Και στο τέλος λέει ο Βέγκος από το bye-bye, μπαμπακιάσαμε. Και στο τέλος βάλε σαν ντόναρο bye ΣΥΡΙΖΑ και βάλε στο τέλος Παφίλιδε, πάτε στο διάλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας. Bye bye, το είπαμε. Το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας. Bye bye. Τι λέμε τόση ώρα. Από το πολύ bye bye και στη γλώσσα μας. Και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, bye bye. Δεν πάτε στο διάλογο. Αυτή που σου μιλά και σε παίρνει από τα χαμηλά είναι η δύναμη που κρύβεις μέσα σου όταν η απέξω σου ξοφλά. Η φωνή αυτή που σου μιλά και σε παίρνει από τα χαμηλά είναι η δύναμη που κρύβεις μέσα σου όταν η απέξω σου ξοφλά. Να μου βάλει την Παρασκευή. Ναι, μου βάλει την Παρασκευή, α σου πατάπαμε τώρα. Τι να σου βάλει. Να γελάσω με λιγάκι ορισμένα που σου είχε πει ωραία. Ποιο θε. Τον κύριο Βασίλη, ορισμένε ατάκε. Καλά, εντάξει, έλα, γεια. Γεια σα. Θέλω να ρωτήσω. Τι θέλει να ρωτήσετε. Από την Πάτρα, γιατί έχουμε λαθρομετανάστε εδώ. Την Πάτρα. Έχω πάρει εγώ παλιά πάλι. Ναι, και τι θέλετε. Να πείτε εκεί πέρα σε κάποιον να πούμε. Να, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τι είστε εσεί ρατσιστή του Καρατζαφέρη, είστε μήπω. Μήπως είστε του Καρατζαφέρη ακροδεξιός και δεν γουστάρετε τους μετανάστες. Τώρα ρε, βαστάς καλά, τι Καρατζαφέρη λες. Γιατί. Εκείνο που σου λέω ότι ερχόνται πολλοί λαθρομετανάστες εδώ να το πείτε που θα γίνει σε κανένα υπουργό. Γιατί γίνεται στις κακομοίρες, δεν πάνε στα σπίτια σου, μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, καταλαβαίνεις. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα σπίτια σας. Προλαβαίνουν και πάνε αυτοί οι πρώτοι και σας πιτάνε τις γυναίκες. Στο διάλογο πλέον τέτοια πράγματα. Γιατί? Όχι, είχαμε επιτέλους εκεί που σε βρήκανε. Όχι, επειδή κάνουν διάφορα οι μετανάστες, γι' αυτό. Καπτάματα, δεν τρέπεσαι, ρε. Γιατί? Δεν τρέπεσαι που λες. Μετανάστες είναι και αυτοί έρχονται πεινασμένοι και στερημένοι. Να μην ρίξουν έναν. Δεν πω, σου είπα να σου πω κάτι και εσύ με βουλευτεί. Να είναι χαρτιόπεδο. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι το ακούει, γιατί με ξεμπρόστηκε χθες, αποκάλυψε τη μυθική μου ταυτότητα. Σαν ευάλωτος Σούπερμαν ένιωσα. Το Γκουμπάρο, το τραγούδι των Πλασίμπο, Every You, Every Me. Every You and Every Me. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Every You. Αυτό, το είπα εγώ. Αυτό. Okay. πω, ο Αποστολή. Ναι. Φιλαράκι, πρώτη φορά να μην πονέσει όμω, έτσι. Κοίτα. Φτύσ' το πρώτα. Θέλω μια χάρη, όποτε μπορέσει, άμα το έχει στο αρχείο σου, που θερμοσύμφωνα, ρε φίλε, θυμάσαι. Ποιο θερμοσύμφωνα. Που σου είχε πάρει, δε, φίλε, μια αρχαία εκεί πέρα από το σπίτι στο μάτι, την νίκιασε. Νίκιαζα σπίτι με θερμοσύμφωνα. Ναι, σου είχε πάει. Μια που ήταν η μαμά του, δεν θυμάμαι τώρα, η γιαγιά του Δημητράκη, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Έλεγε ότι είναι η θεία Τζοκοντισιόν και ότι είχε πάει ένα θερμοσύμφωνα. Τη έλεγε κάτι εκεί πέρα, τον έχει κόψει τη μέση, κάτι ωραίο. Ναι. Γεια σας, παρακαλώ. Ο κύριος Μαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Κύριε, σε λέω και κύριο βέβαια. Κύριε και Λιβάνη σου λείπει. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Μου είπε η Μαργαρίτα και η Άννα ότι ξενίκασε στο σπίτι, εντάξει. Εσύ δεν είσαι η μαμά του Κώστα. Όχι, δεν έχω Κώστα. Η γιαγιά του Δημητράκη, μήπως. Ορίστε. Δεν αφήνεις αυτά. Η μαμά του Κώστα είσαι. Σε γνώρισα τη φωνή. Όχι, είμαι με τη Μαργαρίτα και τη Άννα Σισία. Και μου είπανε ότι ξενίκασε στο σπίτι στο μάτι, αλήθεια. Ναι, γιατί δεν μου άρεσε από το μάτι, έτσι πως το βλέπα. Και γιατί πήρε το θερμοσύμφωνα. Τι θα το κάνω, παιδί μου, το θερμοσύμφωνα, τον αφήσω μέσα. Χρειαζόμουν να ψισταριά. Τι λέω, βρε άνθρωπε του Θεού. Τι λέω, βρε άνθρωπε του Θεού. Τον έκοψα στη μέση. Εσύ ενή. Και βολευτήκανε δύο οικογένειες με ψισταριά. Αρνή ολόκληρο χωράει. Οι βρύσες, οι καινούργιες βρύσες που είχαν βάλει τα κορίτσια, γιατί τις πήρες. Τις μπανιέρες και του νηπτήρα. Γιατί τα είδα με τα μάτια μου, μωρέ. Γιατί ήθελα να ακούω την ώρα που ψήνω το αρνί και ραδιόφωνο και δεν είχα μπαταρίες. Και πήρα τις μπαταρίες από τις βρύσες, λοιπόν, τις μπαταρίες αυτές για να τις βάλω στο ραδιόφωνο. Να ακούω. Αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους. Τα παιδιά, τα χωριά θέλουν να πάρουν ένα ενίκιο. Ήθελε να φύγεις, καλά έκανες και έφυγες. Όμως, θερμοσύμφωνα πήρες. Μπαταρίες πήρες. Δεν λες που δεν πήρα και τη χέστρα. Γιατί ψήνεις το αρνί, θες και ένα σκαμνάκι. Καλέ Χριστούλη μου, τι άνθρωπος είσαι εσύ. Καλέ, εσύ είσαι από οικογένεια. Ναι, Τζάκι. Κένεντι. Α, Χριστούλη μου, Χριστούλη μου. Είσαι η μαμά του Κώστα, ξέρω κάτι, άστα αυτά τώρα. Όχι, δεν είμαι η μαμά. Άστα μου, δεν σε ξέρω τώρα, συμμαλικής. Θέλω να πληρώσεις τα κορίτσια. Θα τα πληρώσω τα κορίτσια αρκεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει τα κορίτσια. Θα τις κεράσω και ποτό κεράσει. Όχι, να μην κεράσεις τίποτα. Κεράσει ποτό, κάνει κορό. Να τους δώσεις λίγα-λίγα τα χρήματα γιατί και οι δύο έχουν μεγάλη ανάγκη. Τι ανάγκη έχουνε, μωρέ, αφού έχουν η μία την άλλη. Να αγκαλιαστούν, να ζεσταθούν. Που θέλουν και θερμοσύμφωνα, τα τσόκαρα. Δεν λες που δεν πήρα και τους καναπέδες να τους κάνω κούτσουρα για να ανάψω το θερμοσύμφωνα, να κάνω το μπάρμπεκιου. Οι καναπέδες ήταν δική σου, χαλάλη σου. Δική μου ήτανε, νομίζω ήταν δική μου. Τους είχα πάρει από το προηγούμενο σπίτι που νίκιαζα. Παίρνω από κάθε σπίτι κάτι, το έχω σύστημα. Σαν τον ναυαγό που μόλις ξέβρασε το κύμα. Σε βραχονισίδα δεν φάει ούτε νερό. Η φωνή θα νομποδίσει απ' τη βροχή στο κύμα. Με τα χέρια του θα αρπάξει ψάρι απ' τον αθρό. Σαν τον οδηγό που μόλις έχασε τον δρόμο. Και βολτάρει στην πιο κακόφημη γειτονιά. Η φωνή θα έρθει να τον πάρει απ' τον νόμο. Για τον προορισμό του θα αλλάξει τη μολιά. Την Παρασκευή, σε όλο αυτό να δέσουμε με το να τους δω να τρέχουν. Αν μπορείς βάλει το να παίξει ολόκληρο, είναι όλα πολύ ωραία μέσα αυτά που λέει. Ώρα να βράσεις, αποφάσεις αγνώντας. Βγαίνουμε και πεμπαίνουμε ξανά τρομοκρατώντας. Όντας το φροπολίτης, θεωρούμε αλήτης. Γιατί δεν είμαι γιάπη, δεν είμαι χρυσαυγίτης. Γιατί ποτέ δεν θέλεις, αλλά πάω με τα νερά τους. Του κράτους, δεν θέλω να κοβώ στο σύστημά τους. Ραγιά τους, σκλάβο τους, ποτέ τους δεν θα με έχουν. Το μόνο που θέλω είναι να τους δω να τρέχουν. Το μόνο που θέλω είναι να τους δω να τρέχουν. Λοιπόν, τώρα έβαλε τον Παπαδόπουλο που είπε για τρομοκράτες για το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, βρίσκεις δημοσιογράφους και πολιτικούς οι οποίοι έχουν πει ότι οι Παλαιστίνοι είναι τρομοκράτες και τα βάζεις και τα δύο μαζί την Παρασκευή. Εντάξει, καβλιάρι μου. Έγινε. Ελληνικέ λαέ, με βαθύ ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας 100-150 κουκουέδες φωνάζοντας υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς. Όλα αυτά με φωνή λογική θα σταματήσουν. Να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια. Εγώ θέλω να μου δώσει κάποιος μια σοβαρή απάντηση πώς μπορεί ένα κράτος να αντιμετωπίσει τρομοκράτες που είναι σύμμυκτη με τον πολιτισμό. Προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Να πάει να πολεμήσει για το λαό του. Όχι να μου μεταφέρει τον πόλεμο της Γάζας στην Ευρώπη. Σαν τον άστεγο που μένει σε ένα σκαλοπάτι κάτω από μια τέντα μες στη βάρη χειμωνιά. Η φωνή αυτή κάνει το μάρμαρο κρεβάτι και την τέντα υπόστεγω για άλλη μια χρονιά. Σαν τυφλό παιδί που όταν χτυπήσει το κουδούνι και περνάνε δίπλα τρέχοντας τα άλλα παιδιά. Η φωνή θα τον κρατήσει σαν γερό μπαστούνι να μην φάει τούμπα από καμιά τρικλοποδιά. Έλα, Αποστολή, ο Διαμαντής. Πάλι για παραγγελία, σε παίρνω. Δώσε. Δεν σ' ακούω καλά. Έλα. Δεν μ' ακούγεσαι σαν τον Αποστολή. Εγώ είμαι, μωρέ, λέγε. Θέλω η φωνή από κοινή συνθήκη. Έγινε, γεια. μιλά και σε παίρνει από τα χαμηλά. Είναι η δύναμη που κρύβεις μέσα σου όταν η απέξω σου ξοφλά. Η φωνή αυτή που σου μιλά και σε παίρνει από τα χαμηλά. Είναι η δύναμη που κρύβεις μέσα σου όταν η απέξω σου ξοφλά. Λοιπόν, η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται αμύωτα και να πω ότι όπως έλεγε και ο Αραφάτ, τη Χαμάς την έκανε το Ισραήλ για να μην υπάρξει ποτέ ειρήνη. Θέλω να βάλει στον Άδωνη Γεωργιάδη και οποιονδήποτε άλλον ομιλεί υπέρ του Ισραήλ. Θέλω όλοι αυτοί που αντιδρούν και στην Ελλάδα στην εισβολή στη Γάζα από το Ισραήλ να σκεφτούν τι θα έκαναν αν ήταν στη θέση του Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ πρέπει να καταστρέψει τη Χαμάς. Το Ισραήλ, όπως και κάθε χώρα του κόσμου, έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί σε μια αιματηρή και προκλητική εισβολή τρομοκρατών στο έδαφος της. Και να βρει τον ύμνο των Παλαιστίνιων. Για όλους αυτούς που υποστηρίζουν τα εγκλήματα. Αλλά είναι τραγικό ακόμα που δεν έχει σταματήσει και όλη η Δύση υποστηρίζει το Ισραήλ.